إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات ci tawfiqu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al qawaid al arba'a bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni ñi ngi ci manam ñaarelu teur bi ngok, mu melni jotaay bi moy fukkelu bindi bi ak ñaar. Ci ñaarelu teer bi gisoon nañ ni borom teer bi neena al qa'idatu thaniya moy ñaarelu règle bi, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabi al qurbati wash shafa'a. Mune bokale ka di jitu arabiyek wa quraysh nak ñu deme nonu ña ca nekkon ci bokale ñom dañ doon wax naan ñun de jaamuñ sunu xaram yi, ñaanu ñu leen, jublu wuñ ci ñoom, di xettali ko ci ñoom, di leen rendil ludul ne dafa am luñ soxla. Lañu soxla mooy jege sunu borom ak ukramu. Kon ñaari mbir yooye lañ doon sàkku ma ngoog. Mu ne dalil nag bi wone loolu, bi wone ne bokkaalekat yi lii moo nekkoon seenu bokkaale, lii moo leen ci dugaloon, mu ne mooy fa borom bi tabaaraka wa ta'ala di wax naan والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سونو بروم موني ньоญي nga xamni daño jappé wulis borom bi tabaaraku wa ta'ala ay piti. Ñoom de lañuy wax mooy jaamuñ leen. Kon gis nga saxal nañ ni doon nañ leen jaamu, waaye nag am na lu taxoon. Mu ne jaamuñ leen ludul ne dañoo bëgg ñu jegeel ñu sunu borom ak uk jege. Kon lii lañ doon wut ma ngoog, lu leen jegal seen borom. Mu ne dëgg-dëgg sa borom dina atte seen diggante ca lañ nekkoon doon ci wute. Sa borom de du gindi koo xamante ni nii maanaam waxkatu ludul deug la ak ko xamni weddi kat la. Kon gisoon nañ ne ci lu jitu bokale kat yu jitu yo yede ñom de gëmuñu won ni seen xërem yoyu ñoo leen bind ba taxoon ñu leen doon jaamu. Mako yaakaar na ci teer bu ñëk bi gisoon nañ ne ñom lañ gëmon moy yalla leen bind, yalla ay ki wërsegalaté. Suñ leen laajee kan mooy bind asamaan dañ nan la yàlla. Waaw, kon lan moo leen dugal si ñu doon jaamu xërëm yi, di rendil xërëm yi, di leen xettalikul, di wàkkeerlu ci xërëm yi? Lan moo leen ci yóbbe woon? Ñaareerul tër bi moom moo ñu koy xamal. La leen ca dugaloon mooy dañ doon sàkku, ràmm ak akuk jege. Loolu lañ doon sàkku. Ku mel ni Cheikh Aman kadalika, comme na ko Cheikh Fawzan waxee, loolu la wax ci buntu boobee. Mu ne bokkaalekat yu jiitu yooyee nga xam ni sunu yonante alayhi salaatu wasalaam dafa xeexoon ak ñoom, ñoom de dañ doon fësal ne du dañoo fasoon ci seen xërëm yooyu ne ñoo leen di jariñ, ñoo leen lor, ñoo leen di lor, ñoo leen bind, ñoo leen di wërsëgal déedéet, waaye lañ bëggoon mooy jegeek sunu boroom akuk jege. Am fa tamit la nga xam ne mooy akuk ràmm. Kon gëmoon nañ ne ka bind asamaan ak suuf mooy sunu boroom, waaye nag yàlla yu ndaw yooyee seen njëriñ moo doon lan? Des leen di jaamu, des leen di rendil, des leen di ñaan ngir ñu mën a am akuk ràmm, ngir ñu mën a am akuk jege. Mu ne boroom téere bi nag bëgg laa indil wàllu sàkku jege gi, muy indil la ko dalil ci alquran, wàllu sàkku ràmm gi tamit muy indil la ci dalil alquran bu nekk ak dalilam. mune kon mu indilla ay bi walladheena ittakhadhu min dunihi awliya sun borom de ñoñe nga xamne dañu jappé wëris borom bi tabaaraku wa ta'ala ay pété ay waliyu gis nga mango mune té lool la muy tekki moy ño xamanteni dañ leena jaglél akuk bëgg akuk magal gu reey gu for mango mune andak nak ñom de ñagay reconnaître né lolé nga xamné mom lañuy défal seen yalla yoyé akuk njaamu la kon ñom dañu reconnaître ni li ñu leen di défal mom akuk njaamu la wayé nak lañ ci djublu moy li sakku ramu ak djégé sunu borom tabaarak wa ta'ala lolou day nu ro rek maana hadith bobé nga xamanteni ni yenn ci borom xam xami dañ ci atté ci né hadith bi hadith bu da'if la gis nga wayé nak maana ba hadith ba ëmb amna yenen texte yo xamanteni ni da fay ñew diko confirmer muy hadith Imran ibn Hussein ci tete Tirmizi gene ko ak ñeneen ñu dul mom mu nekkon ben way bo xamanteni ni da fa ñew ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam yonante bi laj ko kam ilahan ta'bud ñaata yalla ngay jaamu de nga xolal la ko yonante bi laj ñaata yalla ngay jaamu mu ne ko ma ngi jaamu juroom ñaari yalla kenn ki ci kaw ak juroom benn yi ci suuf kenn ci kaw ak juroom benn yi ci suuf mu ne ko waw ci ñooñu ñep kan moy ki nga xamanteni ni mom nga gëna jaglél sak xemem sak tit ak sak ragal te bo démé nak ba nek ci xat xat buntu yep teju nga nek ci jafé jafé ci mom rek ngay djublu mu ne ko ah ay la yewen koku moy ki nek ci kaw sama mango xolal lolu gis nga nanguna ni mi ngi jaamu juroom ñaar yalla waye tam nanguna ni bu deme ba nek ci jafé jafé nak mom buntu yep teju ah fofu mom ki nek ci asaman rek lay jëm lolé sunu borom daf koy wax ci alquran ci suratul ankabut sunu borom mu ne fa idha rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun sunu borom mu ne buñu yegge ci gal gi dug ci geej gi ba geej gi sambara ñu tit jaq gis nga mu ne da'u allaha mukhlisina lahu ad-din mu ne fofé nga nga gis bokale kat yoyé yalla rek lañuy ñaan ba paré nak dañuy selal ñaan gi dootu ñu ñaan sax seen xërem yalla kessé kessé kessé mango su len nak borom bi tabaaraku ta'ala muccélé bañu déllu wat fa nga xamanteni moy ci suuf sa nak ñu déllu wat di bokalé nan ci ay budul won kay xërem diiw kon mu ñaaw budul won kay xërem diiw ñu lap budul won kay xërem diiw nangam nangam te fekk bañu nekké ci biir geej ga ba jaq yalla rek lañ doon nan yalla génné ñu ci jafé jafé ci yalla génné ñu ci jafé jafé kon gis nga buñu tollaan ci xat xat mu tang mu metti lool yalla rek mu ne ko ah ay lay yoon yalla rek yonante bi ne ko waw ki hadith bi comme mbir mi dem na ba tollu fofu ki rek moy ki nga xamni moy nangou say ñaan lutax nga koy bokale ak ñeneen bayil ñeneen ñi kay nga yem ci kenn ki kesse tuubal nga dugg ci islam mango tuubal nga dugg ci islam gis nga mango kon gis nga hadith bobé da fay woné né ñom nekku ñu won ño xamanteni ni dañuy soppar ñi seen jëfine diko jox wenen turu bokkal ak mom comme don nañ jaamu xërem yoyé ñu tuddé ko jaamu motax nga gis ci aya bi ñu né ma na'buduhum jaamu wuñu len illa ludul kon ñom nangu nañ ni don nañ len jaamu waye nak dafa am luñ doon rut rek motax ñu len doon jaamu loolu la ci aman di léral fi gis nga mango mu né ñom dawuñu baat bobu xamnañ ni li ñuy def muy rendi gi xettaliku gi ñaan gi dimbaliku gi jebbalu gi toroxlu gi li ak jaamu la xamnañ ko waye nak dañ koy defal yi ngir di am luñuy sakku mango mune bu ko defé lolé day woné né ñom soppar ñi wuñu woon lañuy def diko jox yeneen tour wuté ak ñu bari ño xamanteni ni ñom non lañuy def lañuy def dañ koy wutal wenen tour nga xamni ku ko deg o loin da ngay yakane bokul masalan ki nga xamanteni ni da fay ñew fekk ay montagne xorom mu ne la sukar nga xamni boko sine o loin wexayam mën na la nax nga yakane sukar la waye bo excès ba ñam ko rek bu fekenteene manam salam miñ febarul bu fekke salam miñ febarul boko ñame rek da xamni xorom la bayil xel baat bo bu fekke salam miñ febarul ndax amna ko xamni lamiñam tollu na ci febar bu ñewé bu ñame xorom ci da nan la sukar la nit tollu na fofu ci febar lolo bayiko xel bu bax febarum xol febarum lamb bu ko defé kon lolé daf lay won lan daf lay won gaay gaña la len sobon la len dugalon ci bokalé ga duné xërem yé len bind xërem yé len di wërsegal dédét wayé dañoy sakku akuk djégé sakku ak ramu mo taxone ñu jël rendi xettaliku dimmaniku ñaan te yoy dig jaamu ñu xamni yi ay jaamu la ñu jaglel ko xërem yi nangu ne tamit doon nañ leen jaamu comme denga waajoju bako yonante bi sallalahu alayhi wasallam laaje ñaata yalla ngay jaamu mu ne ko juroom ñaar ay bitam denga lam wax moy ma na'buduhum jaamu wuñu leen kon doon nañ leen jaamu illa ludul gis nga li yuqarribuna ila llahi zulfa ñu jégeel ñu fa borom bi tabaaraku wa ta'ala akuk jégee bu ko defé kon inshallah dañuy dal di taxaw fi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.